Бажану небесну країну, де смутку немає біди. Думками щоденно я лину і прагну постійно туди. У небо блакитне я рвуся, часто долини постійно. Сумніви душу тривожать, і я спотикаюсь не раз. А там відпочити я зможу, як жду я бажаний той час.